radioisrael.nl. Het is nu 2:00. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Roelof Kingma. Dag dames en heren, beste luisteraars. Dit keer de eerste uitzending zonder Jack van der Tang. Dat zal ongetwijfeld wennen worden voor u als luisteraar die niet anders bent gewend dan de notoire donkerbruine stem van Jack van der Tang met zijn onvervalste Haagse accent. Ik ben blij dat ik hier voor u mag zijn. Ik heb geforst, gezocht, doorspit naar de nieuwsfeiten uit Israël, rond Israël en uit andere landen, om te kijken hoe ze aansluiten bij onze tijd en hoe wij ook de godsbeloften in Israël mogen zien. We gaan eerst luisteren naar muziek. Israël, land van God, volk van God, hoop op God. Je zult vertrouwen omdat er hoop is. Maar op u, Heere, hoop ik. U zult verhoren, Heere, mijn God. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op u. Want u bent mijn hoop, Heere, Heere, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Ik hoop op uw heil, Heere, en doe uw geboden. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere, Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Ik heb hoop op God. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Verblijd u in de hoop. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. My soul finds rest in God alone. My peace depends on Him. In that place of quiet rest, He fills me from within. He pours on me His holy word, Spirit of the living God. Then He takes me by His hand and comforts me with His love. Comfort me with Nou, inmiddels heeft iedereen wel gehoord van BDS. En ik heb hier nog even een navrante losse vlodder, zoals ik maar even genoemd heb, die ik er even bij wil gooien. Het is geschreven door een columnist van de Philadelphia Daily News. Zijn naam is Stu Bykowski. En hij schreef op 26 januari 2016... De BDS-beweging stelt dat het alleen maar het beste voor heeft met de Palestijnen, ongeacht hoeveel van hen hierdoor worden getroffen. Wacht even, ik pak hem er nog even bij. Ik lees hem nog een keer. De BDS-beweging stelt dat het alleen maar het beste voor heeft met de Palestijnen, ongeacht hoeveel van hen hierdoor worden getroffen. Wat mis ik hier? Kijk, dat je tegen Israël bent, ach, dat is oud nieuws, dat weten we met z'n allen. Maar dat je uiteindelijk zo ver gaat in je politieke steekspel, dat je de betrokkenen waar je eigenlijk voorop zou moeten komen, benadeelt, dat gaat wel heel erg ver. Dus de BDS-movement? Nee, ik mag op de radio geen lelijke dingen zeggen. Of my people Israel, they shall build the broken walls and cities and live in them. I, oh, la la la la la, I will call my people from the nations, I'll plant them in their land, they shall grow and flourish like a vineyard, not be moved again. Alle, alleluia, oh shout for joy, when the fallen tent of David has been restored. Ah, oh, la la la la la, I will reap a harvest from the nations, I'll bring them by the hand, Jew and Gentile worshiping together as one new man. Strike the harp and play upon the timbrel, O children, dance and sing, shout for joy. Situaties in Israël zelf, dan is er één situatie die ik zo bizar vind. Iedereen is wel bekend met de krant Haaretz. En de uitgever daarvan is Amos Schokken. Het is overigens een linkse krant. En het is zo'n verhaal. Nou, ik zal het maar voorlezen, want dan kun je zelf meekijken en luisteren. De uitgever van de linkse krant Haaretz, Amos Schokken, noemt in een artikel van zijn hand het land waar hij van eet, bijna 50 jaar Israëlische apartheid. En vergelijkt het zo met het Zuid-Afrikaanse regime. Zijn artikel zou niet bestaan op een aantal anti-Israël websites. Schokken stelt: Het Israëlische apartheidsregime is onwettig en het is geen verrassing dat de vereenzelviging die de regering creëert tussen het Israëlische beleid en de apartheid ertoe leidt dat de wereld zich vragen stelt over de legitimiteit van Israëls controle over de Palestijnen zonder rechten, maar ook de legitimiteit van de staat Israël zelf en het hele Zionistische idee. Als, zoals in het regeringsbeleid, apartheid een noodzakelijke voorwaarde is voor de vervulling van het Zionisme en het bestaansrecht van Israël, dan zijn en het Zionisme en de staat onwettig. Nou, ik zou het eigenlijk nog een keer moeten lezen, maar er komt vast een uitzending gemist. Schokken heeft recht op zijn mening, zelfs in de mate van het uitbeelden van Israël als een onwettige toestand. Maar hij is blijkbaar vastbesloten in een neerwaartse spiraal zijn krant te bewapenen om Israël onwettig te verklaren door de woorden: wie Israël vreest voor het handhaven van de apartheid en begrijpt dat er geen kans is op het elimineren ervan van binnenuit, moet eens kijken naar de etiketering door de EDU van producten uit de nederzettingen en de druk die FIFA heeft uitgeoefend op Israël en Brazilië vanwege de weigering van de FIFA om Dani Dayan te accepteren als ambassadeur. Deze zaken moeten gezien worden, aldus Schokken, als bemoedigende voorbodes. Nou, als je dit leest als neutrale lezer die links is of niet zoveel op heeft met God of humanistisch, nou, dan wordt het beeld over Israël al gauw gekleurd en verspreidt dit afwijkende beeld van de realiteit bij en van Schokken zich als gif over de aarde. Maar laten we eens kijken wat de Bijbel hierover zegt. En dat vinden we natuurlijk terug in Zacharia 12. Daar staat in ieder geval boven Jeruzalems redding. En ik lees dan versen 1 tot en met 1 tot en met 3, misschien ook wel 4. Maar in ieder geval 3. Dus Zacharia 12, vers 1 tot en met 3. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Nou, ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest. En dan nog heel specifiek bij de Karmel. Mijn vrouw en ik zijn daar geweest. En we hebben inderdaad gezien dat uitgezien over het dal van Megiddo, wat ook wel genoemd wordt het Armageddon. En ik ben dus heel benieuwd wanneer dat zal zijn. Maar dat de aarde zich zal verslikken als zij tegen Israël opstaan en tegen Jeruzalem. Dat is een feit. Dat is bijbels verdedigbaar. En het zal ook gebeuren. En de God van de aarde zal het verliezen tegen de God van Israël. De tijd zal het leren. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echa, Adonai too great to dwell in temples made of stone. Het zal u niet verwonderen, beste luisteraars, dat de Hamas nieuwe voorbereidingen treft in de oorlog tegen Israël. Want zegslieden van Hamas stellen dat er dag en nacht voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe oorlog tegen Israël, zowel boven als ondergronds. De dood van 7 Hamas-tunnelgravers die om het leven kwamen toen een tunnel die zij groeven in het oosten van Gazastad instortte, doet daar niets aan af, aldus Hamas. Hamas stelt dat de dood van arbeiders in het conflict met Israël een vanzelfsprekendheid is. En dat zolang er verzet is, mensen om het leven zullen blijven komen. Onvermijdelijk. Nou, stel je nou eens voor het verhaal over de zelfmoord van de Palestijnen. Een Palestijn wil zijn leven geven voor een God die hij nog nooit heeft gezien. En waarschijnlijk ook nog nooit enig onderzoek naar heeft gedaan. En hij weet uit de verhalen dat hij na zijn zinvolle dood naar Inshallah gaat en daar voor eeuwig zal zijn. Nou, en passant kan hij zich nog uitleven op 72 eenmalige maagden en voor de eeuwigheid iets anders gaan doen. Denk hier nu eens over na als rationeel en weldenkend mens. Wie gelooft zoiets? En een tijdje terug vertelde Jack het verhaal over een van de terroristen in Parijs in de Joodse winkel toen de eigenaar, als ik het wel heb, aan de terrorist vroeg hoeveel geld hij wilde hebben. En dat die terrorist hem aankreeg en zei, joh, maar ik wil jouw geld helemaal niet. Ik wil sterven voor Allah. En dan moet je voorstellen dat mensen bereid zijn zonder die Allah te kennen om te sterven voor deze Allah. En dan vraag ik me gewoon af, hè, wie ben je dan toch? En aan de andere kant, als we naar de Bijbel kijken en het verloop van de tijd, dan denk ik bij mezelf, ja, als ik de Bijbel erop nasla en ik kijk bijvoorbeeld naar het boek 1 Johannes, een van de zendbrieven van Johannes, dan staat er in Johannes 2, 1 Johannes 2 vanaf vers 18 iets over de antichrist. En daar staat: kinderen, het is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Nou, dat zeiden ze toen al. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als ze uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons zijn gebleven. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. En dat is 1 Johannes 2. Dan gaan we naar 1 Johannes 4, vanaf vers 1 tot en met 6. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid, en de geest van de dwaling. En tot slot wil ik daar nog aan toevoegen 2 Johannes. En dan hoofdstuk 1, vers 7 tot en met 11. En daar staat: want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Stel je eens voor dat dit oordeel over je wordt uitgesproken. Dat is natuurlijk niet geweldig. En deze de schriftgedeelte lezend over de antichristen, over de eindtijd, dan denk ik bij mezelf: je moet niet bang zijn, want hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. Tegelijkertijd blijft overeind dat het een realiteit is. Dus laten we uitzien naar de voleinder van ons geloof, naar Yeshua HaMashiach, de verlosser van Israël, maar ook onze verlosser. Want alleen met hem en in hem kunnen wij overwinnen en volharden tot het einde. En dat betekent ook dat wij juist vanuit die kennis die we hebben vanuit het Tweede Testament ook op de bres moeten staan voor onze grote broer, voor Israël. Behind the veil of what is seen, the natural eye, a great event is being prepared. A war and a wedding feast will have their place in time. Soon and not yet is the word that the watchman gives as he strains his eyes through the darkness of the night mist. He can sense that just beyond the horizon, a great brightness is preparing to break forth. Arise, you sleepers, shake off your slumber, he calls. Come and fill your lamp with fresh oil. Trim your wick, cry out in the streets and do not let your voice be silent. for the coming of the great king is at hand. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Only wait for the Lord. Be strong and of a good courage, and wait for the Lord. Raise up watchmen out of every nation. Raise up those who will stand unafraid in the night hour, who will give no sleep to their eyes. No peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah. And so blow a shofar in Zion. Sound the alarm on my holy mountain, says the Lord, for the day of the Lord is at hand. Het zal u niet verbazen dat de premier van Israël, Netanyahu, heeft gereageerd op de aankondiging van nieuwe voorbereidingen door Hamas in de oorlog tegen Israël. En hij zegt daarop het volgende. De premier stelt dat hij hard zal optreden tegen Hamas als het aanvallen uitvoert op Israël vanuit de tunnels in de Gazastrook. En dit optreden zal veel harder zijn en niet te vergelijken met de eerdere actie die ook wel genoemd werd Operation Protective Edge. Onze mogelijkheden en vaardigheden zijn sindsdien zowel defensief als offensief enorm toegenomen. Netanyahu deelde dit nieuws tijdens een ontmoeting met Israëlische diplomaten in het buitenland. Nou, en dat moet ook wel, want je moet ook krachtig optreden en ook een zeker geluid laten horen. Ook als het gaat om het aanpakken van de vijand, was het niet God die tegen, wie was het ook alweer? Was het misschien Jozua? Ik weet het eigenlijk niet eens meer, maar ik weet wel dat er staat, en misschien was het ook wel tegen de psalmist, van wie zal ten strijde trekken als er een onzeker geluid wordt gehoord? Nou, het is evident dat ook een man als Netanyahu, een sterke leider van het volk, aangesteld door God, daar ben ik van overtuigd, dan ook inderdaad een krachtig geluid laat horen als actie tegen Hamas. Lord of power, Lord of glory. Holy, holy, holy, you are awesome. Come and fill this place. You are awesome, God of mercy, God of righteousness, God of salvation, fill this house, oh Er is niet meer dan logisch, beste luisteraars, dat we in dit programma en in deze specifieke uitzending ook stilstaan bij de herdenking van de Shoah. En eens even rondkijkend op het internet van wat is nu interessant om in dit programma te melden. Dacht ik bij mezelf, laat ik eens kijken op de website van Yad Vashem. En ik heb daar inderdaad een bijzonder artikel aangetroffen dat ik graag met u wil delen. Het artikel kopt in met 100 kunstwerken van Yad Vashem collectie getoond in Berlijn. En als subtitel staat erbij een unieke uitdrukking aan de geest van de mensheid die geconfronteerd wordt met onverklaarbare menselijke immoraliteit. En dan gaat het verder met in het Duits Historisch Museum in Berlijn is een nieuwe tentoonstelling geopend met 100 werken uit de Yad Vashem kunstcollectie. De expositie heet Kunst van de Holocaust, dubbele punt, 100 werken uit de Yad Vashem collectie. Deze collage werd samengesteld door Yad Vashem en de in Bonn gevestigde Stichting Kunst en Cultuur. Het is de allergrootste tentoonstelling ooit in zo'n omvang en statuur die Yad Vashem heeft gestuurd naar het buitenland. Het markeert het punt van 50 jaar Duits-Israëlische diplomatieke betrekkingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel opende de tentoonstelling in de aanwezigheid van Yad Vashem-voorzitter Avner Shalev, professor Dr. Alexander Koch, voorzitter van het Duits Historisch Museum, professor Dr. Walter Berg-Smerling, voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur en curator van de tentoonstelling, Eliad Morel-Rosenberg, directeur van de kunstafdeling van Yad Vashem en curator van de tentoonstelling, Dr. Jurgen Rutgers, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Yad Vashem in Duitsland en tenslotte Kai Diekman, bestuurslid van de Stichting Kunst en Cultuur en hoofdredacteur van het landelijke dagblad Bild. Ook aanwezig waren overlevenden van de Holocaust, waaronder Nelly Tol. En zij is de enige overlevende kunstenaar van de 50 die vertegenwoordigd zijn in deze tentoonstelling. De helft van de kunstenaars werden vermoord tijdens de Shoah. De werken werden zorgvuldig geselecteerd uit Yad Vashem's kunstcollectie, de grootste in zijn soort in de wereld met bijna 10.000 kunstwerken. Deze werden allemaal gemaakt tussen 1939 en 1945, terwijl de gebeurtenissen die erop zijn afgebeeld zich voltrokken en de kunstenaars ze ervoeren uit de eerste hand. Gemaakt onder de zwaarste omstandigheden getuigen de kunstwerken van de kracht van de menselijke geest, die weigerde zich over te geven. Een aantal van de getoonde creaties drukken een enorme strijd uit met omringende, gruwelijke realiteit. Thema's van verbanning, deportatie, het ghetto en het kamp zijn duidelijk herkenbaar, terwijl anderen verwijzen op een wanhopige vlucht naar het rijk van de verbeelding, met afbeeldingen van landschappen, horizonnen, huizen en geloof. Portretten hebben ook een prominente plaats gekregen in de poging van de kunstenaars om hun broeders te herdenken. Ook tekenden zij hun eigen portretten als ze herinnerd wilden worden door de toekomstige generaties. En dat niet als slachtoffer, maar wel als mens. Door deze kunst kunnen we de kracht en het lijden van de mens voelen, zei bondskanselier Merkel tijdens de opening van het evenement. De schilderijen zijn een waarschuwing voor ons, en elk op zijn eigen manier. Wat gebeurd is, is niet te vergeten. De herinnering aan de slachtoffers moet worden gehouden, en we moeten alles doen wat in onze macht ligt, zodat het niet weer gebeuren zal. De kunstwerken die we voor deze tentoonstelling hebben gekozen vormen een zeldzame menselijke getuigenis, aldus Yad Vashem-voorzitter Avner Shalev. Ze schreeuwen met de grootste gevoeligheid. Tegelijk naïef, vertrouwend en bidden. Terwijl tegelijk ook realistisch en inzichtelijk. Ze bieden een unieke uitdrukking aan de geest van de mensheid, zoals het onverklaarbare menselijke immoraliteit confronteert. Dergelijke confrontatie door creatieve expressie roept ons op tot reflectie en het onderzoeken van de ziel. De bezoekers van deze tentoonstelling zullen worden geconfronteerd met creatieve vonken van menselijkheid en zullen hun weg met die vonken vervolgen die hun weg verlichten. Voorzitter van het Duits Historisch Museum, Alexander Koch, verklaarde dat deze schilderijen tot op vandaag hebben overleefd, is van onschatbare waarde die niets van zijn betekenis heeft verloren. Kai Diekman, bestuurslid van de Stichting van Kunst en Cultuur en hoofdredacteur van het Landelijk Dagblad Beeld, herinnerde zich hoe hij tijdens een van zijn bezoeken naar Yad Vashem zich realiseerde dat hij wilde laten zien, en hij memoreert, deze diep ontroerende kunstwerken in Duitsland. In de voetsporen van Axel Springer, die altijd de verzoening tussen de Joden en Duitsers heeft ondersteund. Ik hoop dat kunst kan helpen om de verwoeste bruggen beter op te bouwen. De tentoonstelling in het Duits Historisch Museum in Berlijn zal te zien zijn tot en met 3 april 2016. Waarvan akte. Ja, geloof het of niet, maar ophitsing is een van de vele zaken die door vele partijen worden ontkend, met name in de Palestijnse gebieden. Maar het gaat wel heel ver en er zijn zelfs dingen waar ik niet eens op gekomen was. Maar ja, aan de andere kant, als ik het lees, denk ik bij mezelf, het is ook wel heel erg logisch dat je dat op deze manier doet. En de jongeren van deze tijd kennende is het kennelijk heel erg aanstekelijk om het op die manier te doen. Want ik lees een artikel. Dat gaat over het aanmoedigen van het neersteken van Israëli's die verborgen zijn, die openbaar gemaakt worden in liedjes. En die hoor je overal in de Palestijnse straten, of dat nou in Israël is, of op de Westbank is, of op Gaza is. Je hoort ze overal. En er is zelfs een hele grote hit en die heet Lovers of Stabbing. En dat is de vertaling is daarvan Liefhebbers van Neersteken. En de band die dat zingt is Al Gorba uit Gaza. En het werd geschreven na een steekincident in oktober door Mohammed Ali al-Mikdad. En hij stak bij de Damascuspoort in Jeruzalem drie leden neer van de Israëlische Veiligheidsdienst. En daarna werd hij doodgeschoten. Nou, als je een wandeling maakt door de straten aan de oostzijde van Jeruzalem en op de straten van de Westbank, hoor je regelmatig de meest populaire hit van dit moment, Lovers of Stabbing. Daarnaast hoor je de liedjes die oproepen om Israëli's te vermoorden, schreeuwen uit de speakers van de auto's, winkels, restaurants, noem het maar op. En die pakkende liedjes hebben als kenmerk dat de namen van de martelaars worden genoemd. Die worden geprezen om hun daden en ze roepen ook op om te volgen in de voetstappen en die uitdaging aan te gaan om ook martelaar te worden. Nou, er is een Palestijnse website, die heet Ma'an News, Palestinian Ma'an News. Daarop vind je ook het nieuws dat een zekere Raed Jaradat van 22 jaar op 26 oktober een Israëlische soldaat in de nek had gestoken, vlakbij het dorp Beit Hanun, dat in de buurt van de Westbank is gelegen. Nou, je moet je voorstellen dat hij net voordat hij deze daad begint nog even iets gepost had op Facebook, namelijk de link naar het liedje Lovers of Stabbing. En het wordt zelfs ook aangemoedigd op de universiteit, want op de Westbank, daar staat de Bir Zeit Universiteit. En daar is een zekere dokter, Nashat al-Aktash. En die docent media op deze universiteit, die stimuleert de jongeren ook. En die zegt dat als je erop uitgaat om een aanval te plegen, dan ben je een held en dan kom je in het paradijs. Nou, ik weet niet in welk paradijs, maar ik denk dat ik er niet wil zijn. I'm not afraid to die.